Küba'da Sağlık özel programı başlıyor. Herkese merhaba. Bugün eczacılar için Küba turu dolayısıyla Küba'da bulunan özel bir konuğumuz var ve özel bir programla Radyo Van dinleyicisinin karşısındayız. Küba'da sağlık ve eczacılığı konuşacağız. Bu özel programda eczacı Fatma Bacaksız da birlikte. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. 3 Ekim ve 12 Ekim tarihleri arasında Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin düzenlediği bir gezi vardı. Biz de Havan Dergisi'nde bunu eczacılar için Küba turu şeklinde duyurmuştuk. 9 gün 9 gece boyunca Küba'da ilaç ve sağlık alanında da sanırım bir takım geziler yapıldı. Ve buradan bir bilgilendirme ile döndünüz Küba'da sağlığın ve eczacılığın nasıl olduğuna dair. Sizden bu bilgileri almak isteriz ama önce neden Küba diye başlayalım. Neden Küba'ya ilgi duydunuz ve bu geziye katılmak istediniz? Küba benim için yaşamımda devamlı merak ettiğim bir ülkeydi. Yakın zamanda kızımın gidip orayı tanımış olması, orayla ilgili pozitif düşüncelerle dönmesi beni de oraya gitmek için bir yerde gönüllendirdi. Hı hı. Çok büyük bir coşku vardı içimde ama bu düşlerim İstanbul Eczacı Odası'nın sayfasında bayram turu duyurusuyla gerçekleşti. Bu yönden İstanbul Eczacı Odası'na Küba Dostluk Derneği ile ortaklaşa yapmış olduğu bu duyuru için sonsuz teşekkürler. Bana bu fırsatı tanıma imkanı buldu. Evet, kendimi bu tura hemen düşünmeden kaydettirdim ve bütün formaliteler tamamlandıktan sonra havaalanı Havana'da gözlerimi açtım büyük bir coşku ve mutlulukla. Çünkü buradaki insanlar gerçekten fakir ama mutluluğu tatmış insanlar. Yaşamın gerçekleriyle dost olmayı başarmışlar. O kadar ilginç bir durum vardı ki her şey 50 yıl öncesiyle kala kalmış. Hiçbir şeyi değiştirme gereği duymamışlar. Geçmişini silmek istemeyen bir topluluk, onunla coşkulu olan bir topluluk. Nereye baksanız kulağınıza her an bir müzik tınısı geliyor. Her köşede bir eğlence. Eğlencenin asla eksik olmadığı bir ülke. Bu başarılarını neye borçlular? Çünkü güçlü bir dayanışma içindeler. Birbirlerine sevgiyle bağlanmışlar. O pozitif enerji sokaklarda dolaşırken bana da yansıdı. Bence mutluluğun asıl reçetesi müzik ve dans. İnsanlar sokaklarda kendilerini dansın ritmine bırakmışlar, anı yaşıyorlar. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Yıllar boyu maruz kaldıkları ambargolar yüzünden kendi kabuklarına çekilmiş olan bu topluluk, devrim sonrasında güçlü bir dayanışma ile ayakta kalmayı başarmış. Her mahallede kurulmuş olan bir sivil kitle örgütü var. Bu örgütlere her grup meslekten katılan insanlar. Gidip orada konuştuk, onlarla tanıştık. Bir avukat, bir doktor, bir mühendis kendi aralarında oturmuşlar, mahallenin sorunlarını tartışıyorlar. Diyelim ki bir genç bunalıma girdi, okumaktan vazgeçti. Derhal ona yaklaşarak sevgiyle kucaklıyor, nedenlerini araştırıyorlar, onu yeniden hayata döndürüyorlar. İhtiyacı olan başka bir aileye kendi olanaklarıyla topladıkları yardımları sunuyorlar. Kavga eden farklı insanları yine aralarına girerek yaşamın ve sevginin var olduğunu hatırlatıyorlar. Kısaca polise intikal etmeden tüm sorunları kendi iç dünyalarında çözmeyi başarıyorlar. Evet. Bu da bence onların bütünlüğünü sağlıyor. Evet, örgütlü bir toplumdan bahsediyorsunuz. Örgütlü bir hayatın toplum. Her alanında örgütlü bir toplumdan bahsediyorsunuz. Evet, sanırım, her mahalle için evet. Kurulmuş bir kitle örgütü var. Ve her mahalle bundan sorumlu. Bundan dolayı da çok güzel bir dayanışma oluşturmuşlar. Başarıyorlar. Kendi içinde yaşadıkları ortamı temiz tutmayı da başarmışlar. Belki yapılar yıpranmış olabilir. Belki 50 yıl öncesinden kalmış olabilir. Sokaklar bildiğimiz eski taş yığınlarından oluşmuş döşemelerle olabilir. Modern asfaltları görmeyebilirsiniz. Ama o coşkuyu, o heyecanı her mahallede yaşıyorsunuz. Çok sıcakkanlı insanlar. Size yaklaşımları hep dostluk içinde. Yürürken korku duymuyorsunuz. Acaba birisi gelir bana zarar verir mi düşüncesi yok içinizde. Size yaklaşan biri varsa mutlaka müzik nameleridir o. Onun için çekinmeyin, yollarınıza yürüyerek devam edin. İnsanların cebi boş olabilir, ayakları çıplak, taşlar üzerine basıyorlar. Ama o kadar coşkullar ki bunların farkında bile değiller. Bütün bunlar neden bizde yok, neden biz böyle bir mutluluğu hak edemedik diye düşündürdü. Evet, Küba bildiğimiz gibi sosyalist bir ülke. Bu nedenle oldukça büyük farklılıklarımız var elbette, evet. Küba ile. İsterseniz Küba'da daha neler çağrıştırıyor ki Küba sizin için, onları anlatmaya devam edin. Ama isterseniz gezide nerelere gittiniz, neler yaptınız, biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi gezimize başlarken tabii ki önce önemli bir meydan olan Katedral Meydanı'nı gezerek işe başladık. Daha sonra bugüne kadar devrimcilerinin değişik noktalarda kurdukları büstleri ve anıtlarını gördük. Onları sevgi ve saygıyla koruyorlar, değer veriyorlar. Ama burada beni çok çok duygulandıran başka bir görüntü vardı. Atatürk büstünün bunlar arasında yer alması, orada adının yazılması ve benim o büstün yanında yaşadıklarım asla sözlerle ifade edilemeyecek kadar derin. İşte bu da Türkiye'nin devrimcisi niteliğini taşıyor ve bize onun varlığı, gittiğimiz değişik ortamlarda Türk bayrağının bulunması bambaşka bir duygu yaşattı. Evet. Şeyden bahsettik, Küba'nın sokaklarının nasıl, sokaklarda insanların nasıl özgür, mutlu ve coşkulu olduğundan, dansın ve müziğin ne kadar öne çıktığından bahsettik bu ülkede. Küba'nın bir de dünya çapında bir sağlık alanında bir başarısı söz konusu. İsterseniz bundan devam edelim. Sağlık kurumlarına da gittiniz sanırım siz geziler, evet, boyunca. Evet. İlaç fabrikalarına gittiniz, gördünüz. Evet. En son bir akciğer kanseri aşısı bulundu Kübalı bilim, evet, adamı, bilim insanları tarafından. Bu konuda bir bilgi edindiniz mi? Ve genel olarak Küba'da sağlık nasıl, sağlık sistemi nasıl? İsterseniz oradan edindiğiniz bilgilerle bunları aktaralım dinleyicilerimize. Evet. Sağlığa devlet çok önem veriyor. Hı hı. Çünkü sağlıklı bir toplum başarıya ulaşır mantığıyla hareket ediyor ve bundan dolayı da kişiler sağlık hizmeti için herhangi bir ücret ödemiyorlar. Devlet vatandaşın tüm sağlık sorunlarını ücretsiz karşılıyor. Bireyler rahatsızlıklarında ilk olarak aile hekimlerine müracaat ediyorlar. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Eğer aile hekimlerinin çözemeyeceği sorunlar varsa onlar tarafından değişik hastanelere veya enstitülere, laboratuvarlara yönlendiriliyor. Böylelikle gereksiz yatak işgali önlenmiş oluyor, yığılmaların önüne geçmiş oluyorlar. Halk bu konuda bilinçlendirilmiş ve herhangi bir problem yaşanmamış. Burada eczaneler üzerinde de çok büyük anlam kazanmış. Çok önceden kurulmuş eczaneler, eczacılık müzesi şekline dönüştürülmüş. Mimariler gotik tarzda yapılmış, değişik alanlar, yaklaşık 3000 metrekarelik geniş ortamlarda kurulmuş laboratuvarlar ve laboratuvarda kullanılan bütün kullanılan malzemeler hepsi ayrı üniteler halinde muhafaza edilmiş. O yıllarda kullanılan ilaçlar porselen kaplar içerisinde, kapaklı kavanozlarda, raflarda dizili şekilde duruyor. Baktığınız zaman çok enteresan bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Asla bir eczane diyemeyeceğiniz bir görüntü. Ama 3 tane değişik müzesi var. Bu müzelerin bir köşesi de aktif eczane olarak halihazırda çalışmakta. Hazır eczanelere gelmişken isterseniz sorayım, aklınızdakini lütfen unutmayın. Küba'da eczaneler bizim Türkiye'de veya işte Avrupa'da bildiğimiz eczaneler gibi mi, yoksa yani sokak başlarında eczaneler var mı, yoksa daha farklı bir sistem mi var eczane alanında? Orada rehberimizden edindiğim bilgiye göre toplam 2500 eczane olduğu bildirildi. Evet. Yaklaşık... Kuba'nın nüfusunu biliyor muyuz? Oldukça nüfusun çok düşük. Kalabalık olmadığını söylediler. Yıllık eczaneye giden kişi sayısı yaklaşık 10-11 milyon civarında olduğu. Ortalama 5000 kişiye de bir eczane düştüğü söylendi. Burada ulusal olarak 580 ilaç mevcut. Küba kendi imkanlarıyla bunları üretiyor ve dolayısıyla dışa bağımlı yaşamayı seçmemiş. Her ihtiyacı kendi üretimleriyle karşılamayı, kendi imkanlarıyla karşılamayı hedef almışlar. En büyük gelirleri de boydan boya kurulmuş araziler ve şeker kamışları. Şeker kamışından doğal elde ettikleri şekerle bizim burada maalesef glikoz şurubu olarak kullandığımız zararlı maddeyi onlar çocuklarına vermiyorlar ve her şeyi organik doğal olarak sunuyorlar. Çocuklara doğumdan itibaren 13 aşı uygulaması olduğu bildirildi. Bu 13 aşının 11'ini kendi imkanlarıyla üretiyorlar. Bununla ilgili olarak da bir aşı enstitüsü, Finlay Enstitü, BioCuba adlı bir aşı enstitüsüne ziyarette bulunduk. Küba'nın Biofarmastik Enstitüsü olarak geçiyor. Bu enstitünün uluslararası ilişkiler sorumlu müdürü de yabancı ülkelerle ilişkilerini her konuda güçlendirmek için 2 yıl önce yüksek lisansını bitirmiş. La Salut Como Proposito, sağlığın temel amaç olması niteliğinde bir duyuruyu da duvarlarına asmışlar. 1959'dan sonra FIDER ülkenin bilim merkezi olmasını istemiş ve bunu bütün vatandaşlarına iletmiş. Çünkü ülkenin yeraltı kaynaklarına fazla güven olamayacağını, bunun sağlam bir yatırım olamayacağını düşünmüş ama insan kaynaklarına her zaman güvenmek gerektiğini bildirmiş. Devrimden sonra da kurulan bilim merkezleri İmmünomoleküler Merkez 1990'dan sonra kansere karşı aşılar üretmeye başlamış. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten Küba değişik ülkelerden insanların kanser tedavisi için müracaat ettikleri önemli bir merkez haline gelmiş. Heber Biotech genetik araştırma ve 2000'den fazla araştırma yapılmış burada. Teknosuma adlı bir klinik tanı koyma. Plantas Pharmaceuticals, farmastik bitkilere yatkın olan çalışmalar yapma. Jan Palap adlı bir enstitüde deney hayvanlarına yönelik çalışmalar içinde bulunmuş. Ve bütün bunlar Centro Nacional de Formation Animals Laboratuvarı adı altında 2012 yılından itibaren birleştirilmiş. Adına da BioCuba Pharma adı verilmiş. Bütün bunlar Havana'da sanırım değil mi? Havana'da evet. Carlos Finlay 1833-1915 yılları arasında yaşamış olan Eminento Scientifico Cubana. O kişinin Carlos Finlay'ın adı veriliyor bir merkeze. Çünkü Aedes aegypti sineğiyle taşınan bir sarı humma hastalığını yaptığı araştırmalarla keşfetmiş. Paris ve Washington'da yapmış olduğu bu araştırmalarla fare, at ve sivrisineğin taşıyıcı olduğunu ortaya çıkarmış. Onun doğum günü olan 3 Aralık'ta Dünya Bilim Günü olarak kutlanıyor. İspanyol yönetiminden sonra ilk sağlık bakanı olarak görev aldığı için de ismini enstitüye vermişler. Kendisine duyulan saygıdan dolayı. Ayrıca Wamengok BC 1989'da yılda 10 milyon doz aşı üreten bir fabrika kurulmuş burada. Finlay Enstitü tarafından da 9 aşı çeşidi üretilmekte. Bu da onlar için çok önemli bir durum yaratıyor. Tabii ki düşünecek olursanız dışarıya bağımlı olmadan kendi iç dünyalarında sağlık sektörünü çözmüş olmaları insan yaşamına verdikleri değeri ortaya koymakta. Evet. Ve dışa bağımlı olmadan kendi kendine yeten bir ilaç endüstrisinde kurmayı başarabilmiş. Evet. İlaç ve sağlık endüstrisini. Evet. Bildiğimiz kadarıyla Afrika'ya ve dünyanın diğer ülkelerine de doktor da gönderiyor yardım amaçlı Küba. Bu konuda herhangi bir şeyden bahsettiler mi orada? konuşabildiniz mi? Evet, giden doktorları var ancak Amerika'nın koyduğu ambargo nedeniyle bu ülkeler sınırlandırılmış. Sadece Güney Amerika, Kırgızistan, Uruguay gibi ülkelerle bu iletişimi kurduklarını söylediler. Ha, evet, Küba'nın doktor göndermesine evet. Diğer ülkelere evet, sınırlar konulmuş. Sınırlar konuldu. Evet, bu bahsettiğiniz merkezlere gidebildiniz mi? Gitme şansını buldunuz mu? Evet, bizzat bu Finlay Aşı Enstitüsü'ne direkt gidip orada yapılan araştırmaları kendimiz izledik. İlgili kişiler bize slaytlarla yapmış oldukları çalışmalar hakkında küçük seminerler verdiler. Çok sıcak ve ilgili bir karşılayış oldu. Kendilerine bu yönden sonsuz teşekkürler. Peki Küba'da ilaç endüstrisi, aşı enstitüleri oldukça gelişkin, bunu biliyoruz. Çektikleri sıkıntılara dair herhangi bir bilginiz var mı? Yani ham madde ihtiyacı olabilir ya da ambargo nedeniyle bazı malzemelere erişemiyor olabilirler. Bu sıkıntıları nasıl aştıkları konusunda bir bilginiz var mı? Bu başarıyı son yıllarda kazandıklarını söylüyorlar. Çünkü geçmişle ilgili yaşanılan olumsuzluklar araştırmacıların kendi doğal çalışmaları sonucunda elde edilmiş. Onlar da bu enstitülerde bireysel araştırmalar yapmışlar. Bununla ilgili de bir başka merkez gezdik. Orada da dermatoloji üzerine doktorumuzun direkt yaptığı araştırmalar ve yeni uygulamaya soktuğu ilaçlarla tanıştık. Hatta ben bundan örnek olarak da satın aldım. Öyle mi? Kendisiyle de iletişim kurmak için doktorumuzun kartını, iletişim bilgilerini de aldım. Merkezin adı Centro de Histoterapia Placentaria. Küba, biyoteknoloji sanayine bağlı olan bu kurum, insan plasentasını kullanarak bir ürün hazırlamış. Dünya üzerinde tek olduklarını iddia ediyorlar. Ve çöpe atılan bu plasentaları üretime soktukları için de kendilerini mutlu hissediyorlar. 1970'li yıllarda Küba kozmetikte kullanılmak için yaklaşık 40 ton civarındaki plasentayı Fransa'ya soğuk zincirler içinde gönderdiğini söyledi. Bu soğuk zincirlerle giden plasentaların kozmetikte kullanılması zamanla bir takım sorulara neden olmuş. Madem ki Fransa böyle bir talepte bulunuyor, demek ki plasenta işe yarayan dermatoloji için önemli bir kaynak diye düşünmüş. Doktor Carlos Miares yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonunda deriye uygulandığı zaman pigmentasyona etkili olduğunu görmüş ve Melegenna Plus adlı bir solüsyonu üretime sokmuş. 235 mililitrelik şişeler içerisinde sunulmuş olan bu ürün vitiligo'da bir numaralı ilaç olarak değerlendiriliyor. Orada yapılan çalışmaları da bizlere slaytlarla gösterdiler. Vitiligo'dan sorunları olan arkadaşlar bu enstitüye giderek bu ürünü doktor kontrolünde 3-6 aylık süreler halinde cilt üzerine direkt uygulamayla, tabii ki yanında psikolojik tedaviler de dahil olmak üzere kullanıyor ve alınan olumlu sonuçlar %86. Önceki ve sonraki görüntüler. Hastayı takipsiz bırakmıyorlar. Her zaman iletişim içindeler. Gerekli ilgi ve yakınlık kendilerinde mevcut. Vitiligo başta olmak üzere sedef, saç kıran, tırnak güçlenmesi gibi rahatsızlıklarda yine değişik ilaçlarla uygulamalı olarak gösterildi. Bu 1986 yılında Castro'nun önerisiyle uygulamaya konulmuş ve bu kliniğin açılmasını kendisi istemiş. Hasta bizzat burada gelsin, kendi kontrolünüzde uygulamaları yapın ve sonuçlarını alın denilmiş. Çok da memnun kalmışlar. Evet, peki Türkiye'nin Küba'dan getirdiği herhangi bir ilaç var mı biliyor musunuz? Ya da Türkiye ile böyle bir işbirliği söz konusu olabilir mi sizce? Böyle bir şeyden söz eden olmadı. Evet. Belki konu dışında kaldığı için onlar sadece kendi yaptıklarını bizlere anlatmakla yetindiler. Bunun dışında gezdiğimiz bir de üniversite hastanesi vardı. Gerçekten çok farklı bir yaklaşım. Oradaki eğitimciler, öğrenciler ve onların almış olduğu eğitimler takdire şayan bir görüntü sergiledi. Doktor Gustav Üniversite Hastanesi kalp damar cerrahi hariç olmak üzere tüm cerrahi müdahaleleri yerine getiriyor. Burada organ bağışı yapılıyor. Onunla ilgili bir merkez var. Transplantasyon ve kornea kemik nakli gibi uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Ortalama 406 bin kişinin yaşadığı bir şehir olarak bilgi verildi. 388 adet aile hekimliğinin, 20 de sağlık merkezinin bulunduğu söylenildi. Ayrıca çocuklar için de özel bir çocuk hastaneleri var. Küba'da yaş ortalamasının da devrimden sonra çok büyük artış kaydettiği bildirildi. Şu anda Küba'da toplam 100 yaşını aşmış olan 1500'den fazla vatandaş olduğu iletildi. Kadınların yaş ortalama beklentileri de 80 yılın üzerinde. Evet, bunu pro tüketmene karşın diyelim, değil mi? Çünkü çok mutlular. Evet, evet, pro fabrikalarındaki çalışmaları da bizzat fabrikayı gezerek yerinde izledik. Evet. Doğrusu makineleşmiş insan topluluğu diyebilirim. Ciddi ve sıkı bir çalışma yer. İsterseniz ondan da kısaca peki, söz edebilirim. İsterseniz siz devam edin şimdi. Yaş ortalamasından bahsediyorduk. Evet, Kübalı 80 yılı aşmış. Pro ile ilgili kısmı da sonlarda konuşalım. Şimdi bu hastane 30 Mart 1999'da Fidel Castro tarafından açılmış. Hı hı. Ve Castro yapmış olduğu konuşmada sağlığın, mutluluğun, yaşamın sembolü olduğunu bildirmiş. Ve açılışı yaptıktan sonra da anahtarları alarak cebine koymuş. Bu kapılar asla kapanmayacak. Her zaman herkese açık olacak mesajını sunmuş. 365 hekimi var üniversitenin. 9 doktora programı, 247 yüksek lisans, 351 öğretim üyesi, 49 araştırmacı ve lisans bölümünde okuyan da 3500 öğrencisi olduğunu söylediler. Bunlar 36 değişik ülkeden gelmiş. 6 değişik alanda da ISO sertifikasına sahip olduklarını bildirdiler. Dünya Sağlık Örgütü ile 2009'dan beri işbirliği içinde olduklarını da burada belirttiler. Bu hastanede farmakoterapi programı uygulanıyor. İlaç ve reçeteler gözden geçiriliyor. Tedaviye gerek olan hastalar incelemeye alınıyor. İlaç tüketim ve dağıtım konusunda yan etkileri, araştırmaları, antibiyotik kullanımları üzerinde geniş spektrumlu antibiyotikleri oluşturan bir komisyon ve bunun kullanıma girip giremeyeceği konusunda alınan kararlar sonucu hastaya veriliyor. Bu da sağlığı çok ciddiye aldıklarının bir kanıtı. Bir başka çalışmaları da Heberprot P75 adlı bir ürün. Bunu da 2012 senesine kadar 890 ilaç kullanmışlar. 580 tanesi ulusal üretilmiş. Onun dışında kalanlar dışarıdan ancak ithal edilmiş. 567 çeşit ilacın hastane eczanesinden temin edilebildiğinden söz ettiler. Heberprot 2007 yılından itibaren kullanıma sokulmuş. Bu diyabetli hastalarda özellikle ayak bölgesinde görülen yaralar üzerinde tedavi amaçlı hazırlanmış. Biliyorsunuz diyabet genellikle kişilerde ayakta yıpranmalarla ilerliyor. Birçok kimse bu ilacın tespitine kadar ayaklarını kaybetme durumunda kalmış. Ancak Heberprot'un devreye sokulmasından sonra böyle sorunlar ortadan kaldırılmış. Zaman içinde yaraların tamamen kapandığını, mikroorganizmaların ortadan kalktığını, yeniden hücrelerin tutuculuğu sağlayarak yeni bir epitel doku oluşturduğunu orada yapılan araştırmalarla sunuldu. Hastaların önceki ve sonraki durumları bildirildi. Bundan dolayı da ödül aldıklarını söylediler. Dünya üzerinde bir etkin madalyaya sahip olmaları da onları gururlandırıyor. Evet, başka diğer ürünlerden de isterseniz bahsedelim. Notlarınız arasında görüyorum. Evet. Şimdi tabii ki bununla ilgili söyleyince onları mutlu eden iki şey var. Rom ve Pro. Bu ikisinin evliliği, onlar o şekilde nitelendiriyor. Rom ve Pro evliliğiyle biz yaşam boyu mutlu oluyoruz diyorlar. Zaten her ikisinin de üretim aşamasında fabrikalarını gezip ziyaret etme olanağımız oldu. Pro değişik şekillerde toplanmış hasat tütün yapraklarının gruplandırılarak kalite kalite ayrılmasıyla işe başlanıyor. Genellikle kadınlardan oluşan işçiler fabrikalarda 8 saatlik çalışmayla bu işlere ciddi bir şekilde yaklaşıyorlar. Kişiler kendi bulundukları standlarda oturarak önce 3 tane tütün yaprağını içe koymak üzere 4.'yü dışına sararak ve en son 5. yaprağı üzerine bir kalıp şeklinde yuvarlayarak hazırlayacakları boyuta ve inceliğe göre sıralıyorlar. Önlerinde birer kalıp var. Uçlarını keserek bir torbada biriktiriyorlar. Bunları sigara üretimi için ayrıca bir bölüme gönderiyorlar. Günde bir işçinin 135 adet pro hazırlaması programa dahil edilmiş. Akşam giderken kendilerine 5 adet teslim edildiği, bunlar da kişinin tercihine göre isterse başkalarına satarak gelir elde edebileceği, eğer 135'in üzerine çıkarlarsa kendilerine ekstra bir prim verildiği de söylenildi. Ama çalışan işçinin dikkati dağılmaması için gezerken asla ses çıkarılmıyor. İşçiler belli bir standartta başlarını önlerine eğmiş ciddi bir çalışma sergiliyorlar. Onlara çalışma esnasında sıkılmamaları için yayınlar görevlendirilmiş bir kişi tarafından okunuyor. Böylelikle kendileri de bir anlamda bir yayını, dergiyi, kitabı, hikayeyi dinleyerek bunalımdan kurtulmuş oluyorlar. Evet. Günlük gazeteler, dergiler falan mı okunuyor yoksa daha çok? Günlük yayınları evet, kendilerine sunuyorlar. Kulaklarıyla dinleyerek, gözleriyle işlerini takip ediyorlar. Zaman kaybını önlemek için. Evet, evet. Peki Rom fabrikasına gittiniz galiba bir de ayrıca değil mi? Evet efendim. Orada neler gördünüz? Rom fabrikasında da tamamen çok enteresan bir kuruluş. Çok değer verdikleri için kendileri bir maket hazırlamışlar. Rom'un ilk hasatından oluşumuna kadar kurulmuş bir dizayn. Lokomotiflerin uzaktan kumandayla çalıştırılıp hazırlanmış şekilleri. Burada da 150 çeşit üzerinde şeker kamışı hasat edildiği söylenildi. İş makinalarıyla özel olarak toplanıyor. Bu kamışlar belli bir presten geçiriliyor. Daha sonra artan atıklar endüstri ve yakıt alanında kullanılıyor. Guaropa dedikleri şeker kamışı suyu ateş ile kaynatılarak sıvı kısım buharlaştırılıyor ve kahverengi kristal bir pekmez öz halinde geri kalan kısım ele geçiriliyor. 1837'de İspanya'dan önce dünyada 7. ülke olarak buharlı lokomotifi kullandıklarını söylediler. O dönemde Çinli bir işletmeci ile fason bir sözleşme yapılmış ve tarlalardan demir yoluyla getiriliyormuş. Bu melas şurubuna su ve maya katarak şekeri alkole çeviren bir maya bu. 28 saat beklemesi gerekiyor. 28 saat sonra 60 derecelik bir alkol ortaya çıkıyor. Tadı şarap tadına benzeyen bir tat. Bu distile edilerek rom yapımında kullanılıyor. Bütün mayalanma aşaması dev ahşap fıçılar içinde gerçekleşiyor. Bu alkol boru sistemiyle diğer fıçılara aktarılıyor. ve borunun üzerinde değişik bir ısı oluşturuluyor. Yaklaşık 74-76 derece arasında olması istenildiği söylenildi. Ve bu ısıdan geçen alkol alttaki bulunan kaplarda biriktiriliyor. Daha sonra içine su katılarak seyreltme işlemi yapılıyor. Özelliklerine göre de ayrımlar hazırlanıyor. Tabii o kadar değişik ürünler var ki günlük kullanımda olduğu gibi çok değerli olduğu kilit altında cam ekranların arkasında izlettikleri romlar da onların gurur kaynağıydı. Bu halka büyük bir gelir olarak adlandırılmış. Ama günlük yaşamda da kendileri de rom içmeyi içiyorlar, çok evet seviyorlar. Çünkü her türlü kokteylin içine rom karıştırarak o sıcaklığı ancak böyle bir serinlemeyle kurtarıyorlar. Gittiğiniz her yerde insanların elinde sıcaktan sizi rahatlatan daiquiri mutlaka karşınıza çıkacak, buzlu ve romlu karışım. Daiquiri. Daiquiri, evet. Evet, biz burada daha çok mojito'yu biliyoruz. Mojito, evet. Ve daiquiri. Daiquiri'de daha fazla buz kullanmışlar. İçlerinde greyfurt ve limon, nane yaprakları. Zaten mojito, nanenin dayanılmaz kokusuyla sizi rahatlatan, sakinleştireceğim bir yapı. Evet. Doğayı kullanıyorlar kısaca. Evet. Doğa da insana mutluluğu şüphesiz getiriyor. Evet. Peki isterseniz biraz daha turistik Küba'dan da bahsedelim. Madem Rom'dan bahsettik. Bir turist olarak kendinizi Küba'da nasıl hissettiniz? Yani ya da şöyle sorayım. İşte turist olarak neler beklenir? Güzel bir yerde kalmak, evet, işte güzel yemekler. Elbette Küba başka bir şey, başka bir simgesel anlamı var ama evet, turistik Küba'yı da birazcık anlatabilir misiniz? Yani yemeklerinden nasıl memnun kaldınız mı? Orada şimdi ben yemek takıntısı olmayan bir kişiyim. Evet. Ondan dolayı da Küba'da hiçbir yemek sorunu yaşamadım. Bizim grubumuzla gelen bazı arkadaşlar peynir ve zeytin olmayışından yakındılar. Bu benim için önemli bir konu değildi. Çünkü onun yerine bulduğum ananas, mango, greyfurt bol bol kahvaltılarda, evet, her elinizi uzattığınız yerde yerlere kadar uzayan muz salkımları size yeterli gıdayı sağlıyor. Gittiğiniz yerlerde mutlaka deniz ürünü buluyorsunuz. Karides olmayan bir restoran görmedim diyebilirim. Karides, istakoz, balık her ortamda mevcut. Çünkü denizle kucaklaşmış bir ülke. Bu benim için yeterliydi. Gıda olarak arayıp da bulamadığım şeyler diyebilirim. Gezilecek yerler konusunda da Trinidad çok daha farklı geldi. Çünkü orada çok uzun bir sahil, ıssız bucaksız deniz ve bembeyaz bir kum. Hiçbir denize yerde girme olanağımız oldu. Olanağımız oldu şüphesiz. Çünkü o kadar terk edilmiş ve masum bakıyordu ki resmen insanları bana gelin diye kucak açmış bir şekilde çağırıyordu. Çok boş sahiller, hayret ettim. Bu kadar boş olmasının nedenini çözemedim. Herhalde nüfus yoğunluğunun fazla olmayışı, insanların o saatte işlerinin başında bulunması da etken olabilir diye düşündüm. Ama beyaz bir kum, denizi akvaryum gibi izleme olanağına sahipsiniz. Sığ. Yürüyerek gidebilirsiniz, her yeri, her şeyi inceleyip görebilirsiniz ve içinize çektiğiniz zaman bol oksijen, çevreden gelen mis gibi çiçek, bitki, ağaç kokusu sizi orada dinlendirmek için birebir hazırlanmış ortam. Çok güzel anlatıyorsunuz bu arada, orada hissettik kendimizi adeta. Evet, biraz da Küba'da müzikle ilgili neler yaptınız onu soralım isterseniz. Küba sanata, müziğe çok değer veren bir ülke. Bir bale okulları var. Bu da gerçekten çok anlamlı. Bir akşam Bonavista restoranda müzikli yemek için götürüldük. Karşımıza yaş ortalamaları 70 olan 18 kişiden kurulmuş bir grup çıktı. Küba yaşlılara destek vermek için böyle topluluklar oluşturduğunu söylediler. Önce bana tuhaf geldi, biz bunu izlemek için mi buradayız diye düşündüm ama izlediğim zaman maalesef düşüncelerim değişti. Delikanlılara taş çıkartacak kadar enerji dolu insanlar cıvıl cıvıl ve içlerine bizleri de katarak o coşkuyu hepimize yaşattılar. Harika konserdi. Söyledikleri müzik insanı yerinde tutamayan nitelikte ve canlılıktaydı. Onlardan birini de isterseniz dinleyebilirsiniz. Şimdi benim bütün yaşadıklarımı özetleyecek olursam, Küba yaşantıma yeni bir sayfa açtı. Bundan dolayı öncelikle İstanbul Eczacı Odası'nın yapmış olduğu bu duyuruya, daha sonra Küba Dostluk Derneği'ne ve cıvıl cıvıl davranışıyla hiç yorulmadan her an yanımızda olan rehberimiz Nahide Özkan'a ve Küba'daki rehberimiz Beatrice'e kucak dolusu sevgiler ve sonsuz gracias. Peki, biz de size çok teşekkür ederiz Fatma Hanım katıldığınız için programa ve bu güzel geziyi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi bitirirken en son Guantanamera'yı dinleyelim ve hoşça kalın diyelim Havan dinleyicilerine. Teşekkürler, bu coşkuyu birlikte yaşayalım. Teşekkürler. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero echar un verso del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Küba'da Sağlık Özel Programı sona erdi.